नी तेरी अखियां च प्यार मेरा दिसे दिन रात तक दरवा मैं नी सजना तू नेरे आ तेनू बस प्यार कर दरवा मैं नी तेरी अखियां च प्यार मेरा दिसे दिन रात तक दरवा मैं नी सजना तू नेरे आ तेनू बस प्यार कर दरवा मैं तेनू कहने सावाने मैं खोल के बाए नी सुनी है तेरे तो यार जिंदगी वारदा हसदी जदो बड़ी सोहनी लगदी है हुस्न तेरे ता होया ऐसा सरूर नी ते तो वखड़ा होवे दिल करे मजबूर नी या पावाने तेनू देण सदाए नी सुनी प्यार कर दरवा मैं तेरी अखियां च प्यार मेरा दिसे दिन रात तक दरवा मैं नी सजना तू नेरे आ तेनू बस प्यार कर दरवा मैं तेनू कहने सावाने मैं खोल के बावा है तू मेरी राणी रह गई मैं तेरा राजा मैं Oh, yeah.